Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Evet. 28. beyte geldik değil mi? Bugün işleyeceğimiz konu Beyhuniye metninden isnada taalluk eden meselelerden biri olan, yani isnatla alakalı olan meselelerden ikisi olan daha doğrusu muttefik ve müfterik hadis ile mühtelif ve muhtelif hadisi işleyeceğiz. Tamam? Birinci kısım, bugünkü dersimize başlayacağımız kısım el muttefiku vel muftariku. Yani bazı hadisler vardır ki veyahut da bir kaide, bir kural vardır ki bir hadiste vaki olduğunda ona muttefik vel muftariku denir. Demiş ki manzumede muttefikun, muttefiktir. Lafzen ve hatten muttefik. Lafzında ve hattında ittifak edilen hadis. Yani lafzı da estağfurullah hadis dedim. Lafzında ve hattında ittifak edilen isim. Lafzında ve hattında ittifak edilen isim. Ve dedduhu, onun zıddı fîmâ zekârnâ. Bizim zikrettiğimizde el muftariq. O da müfteriktir. Tamam? Metnimizin manası bu. Muttefikun, muttefiktir. Lafzen ve hatten muttefik. Lafzı ve hattı, yazılışı ve telaffuz edilişi aynı olan isim muttefiktir. Ve dedduhu, onun zıddı da fîmâ zekârnâ, zikrettiğimizde el muftariq, o da müfteriktir demiş. Şimdi normalde ravilerin isimleriyle alakalı olan bir mesele bu. Yani bu hadis türü ravilerin isimleriyle alakalı olan bir hadis türü. O da ne demektir? Arap lügatında bazı isimler vardır. Mesela örneğin bazı raviler var. Şu isim, misal Halil İbni Ahmet. Bu bir isim. Bu isme sahip olup hadis rivayet eden tam 6 tane ravi var. İsimleri de aynı. Künyeleri, babaların ismi de aynı. Tamam? Halid, Halil İbni Ahmet isminde hadis rivayet eden, ravi olan, senette ismi geçen 6 tane farklı şahıs var. İsimleri bir ama şahısları farklı. Şimdi alimler düşünmüşler, demişler mesela sonradan gelenler bunları birbirinden nasıl ayırt edecek? Öyle mi? Bir tane Halil var, sikatun sika, bir tanesi var evsakun nas. Bir tanesi var daif, bir tanesi var seyyi'ul hafız. Mesela isimleri aynı ama şahıslar farklı olduğundan dolayı bunların dereceleri de, cerh ve tadil ilmindeki mertebeleri de birbirinden farklı. E tabi güzel, peki sonradan gelen adam bunları nasıl ayırt edecek birbirinden? Yani Halil İbni Ahmet 6 tane var. Bir hadiste görecek sika diye, oysa zayıf olan ravinin rivayetini sikanın rivayeti diye kabul edecek. Mesela bu böyle bir kısım oluşturmuşlar. Demişler ki el muttefiku vel muftariku. İsimleri hem lafızda, hem yazılışta, hatta, hem de telaffuzda aynı şekilde yazılıp aynı şekilde okunduğu için muttefiktirler. Şahısları farklı farklı olduğundan dolayı, ayrı ayrı insanlar olduklarından dolayı ise muftariktirler demişler. Tamam? Muttefik ve muftarik demek bu demek yani. Anlatılan şey bu. Bunun dediğimiz gibi bize en büyük faydası ne? Aynı isme sahip olup farklı şahsiyetlere ve farklı rütbelere, hadis ilminde yani güvenilirlik ve güvenmezlik yönünden farklı rütbelere sahip olan insanları birbirine karıştırmamaktır. Tamam? Ondan dolayı hadis alimleri, yani hadiste tahassüs yapan insanların ilgi alanlarından bir tanesi de budur. İsimlerin, ravilerin isimlerinin ve şahıslarının beraberinde zapt edilmesidir ki ta ki karışıklık söz konusu olmasın. Anlaşıldı mı bu kısım? İkinci kısım 29. beyt mu'telifun, mu'teliftir. Muttefikul hatti fakat, sadece hatta müttefiktir. Muttefikul hatti fakat, yani hatta yazılışta müttefiktir. Ve dudduhu, onun zıddı muhtelifun, muhteliftir. Fakşel galat, galattan ve yanlışlık yapmaktan sakın, yani kork diyor. O zaman ikinci kısım da nedir? Mu'telif ve muhtelif olan hadis demektir. Mu'telif ve muhtelif olan hadis demektir. Ne demek bu? Şimdi Arap lügatında bazı kelimeler var. Yazılışı, hattı aynıdır ama okunuşu birbirinden farklıdır. Tamam? Mesela örneğin okuyun bunu. Abdullah İbni Selam. Aynısı Abdullah İbni Selam şeklinde de okunabilir. Değil mi? Değişti şimdi. Yani mesela Abdullah İbni Selam dediğimde Selam'ın oğlu Abdullah. Bak aynı yazılıyor. Selam kelimesi sin, lam elif bir de mimden müteşekkil. Ama Selam'ın oğlu olduğu zaman Abdullah İbni Selam diyorum bu defa. Öyle mi? Sillam'ın oğlu olduğu zaman Abdullah İbni Sillam diyorum bu sefer. Mesela bak aynı şey, aynı kelime birden fazla şekilde okunuyor. Şimdi diyeceksiniz bunu bizi ilgilendiren kısmı ne şu? Okunuşu her değiştiğinde şahısla beraberinde değişiyor. Abdullah İbni Selam ayrı bir adam. Abdullah İbni Selam ayrı bir adam. Öyle mi? Yazarken de kimse buraya getirip bir şedde koymaz. Yani Abdullah İbni Selam şeklinde yazılır. Diyelim ki Abdullah İbni Selam sika, misal. Abdullah İbni Selam ise zayıf. Sen şimdi hatta baktın, bunu Abdullah İbni Selam zannettin mesela. Abdullah İbni Selam'ı Abdullah İbni Selam zannettin. Ne diyeceksin? Bu ravi sikadır diyeceksin. Zayıf olan bir raviye sikadır diyeceksin. İsimlerin doğru zapt edilmesi için hadis ilminde bir bölüm açmışlar. İsimlerin doğru anlaşılıp doğru zapt edilebilmesi için, doğru okulabilmesi için tashif dedikleri şeyden korunabilmek için demişler ki mu'telifun ve muhtelifun. Mu'telifun, yani ne demek mu'telif? Yani hatta okunuş yazılışları birdir. Hatları, yazılışları birdir. Bu anlamda mu'teliftirler. Muhtelifun, okunuşları farklıdır. Tamam? İşte o okunuşlarındaki farklılık, şahsiyetlerdeki farklılığa da şeydir. Mesela örneğin, Misvar İbni Mahreme mesela. Bu misver şeklinde okunabileceği gibi, müsver şeklinde de okunabilir. Tamam? İkisi de birbirinden farklıdır. Biri diyelim ki orta seviyeli bir ravidir, biri ise hadis ilminde imamdır mesela. Bunu yanlış okuduğumuz zaman o orta seviyeli adamı hadis ilmindeki imam olarak zannedebileceğiz veya o imamı orta seviyeli sıradan bir raviymiş gibi zannedebileceğiz. Böyle karışıklık olmasın diye yazılışlarında aynı olan ama okunuşlarında farklı olan elfazı birbirinden ayırmak için mu'telif ve muhtelif diye hadis ilminde bir kısım oluşturmuşlar. Tamam? Birinci kısım hem okunuşu hem de yazılışı aynı olan ama şahısları farklı olan. Bunun ismi neydi? Muttefik ve müfterihti. İkinci kısım yazılışı aynı olan ama okunuşu farklı olan, doğal olarak da şahısları farklı olanlardı. Bunun ismi neydi? Mu'telif ve muhtelif. Tamam? Mu'telif ve muhtelif olan hadisti. Anlaşıldı değil mi? Niye böyle bir bab açmışlar? Burası da anlaşıldı inşallah. 30. beyt. وَالْمُنْكَرُ Şimdi geldik münker hadise. Zayıf hadisin kısımlarından biri olan, zayıf hadise dahil olan münker hadise geldik. Tamam? وَالْمُنْكَرُ الْفَرْضُ بِهِ رَاوٍ غَدَى تَعْدِيلُهُ لَا يَحْمِلُ التَّفَرُّدَ الْمُنْكَرُ münker hadis demek, enkar eden isim mef'ul. Yani inkar edilmiş olan demek. Tamam? Kabul edilmemiş olan demek. Reddedilmiş olan demek. Bu Arap lügatındaki manası. Tamam? Münker. Arap lügatındaki manası bu. İstilahtaki manası ne? İmam Beykuni bak burada bir tanım yapmış. Demiş ki münker öyle bir şeydir ki nedir? El ferdu bir tek kişi. Bihi ravin. Onu rivayet eden tek bir kişi vardır. Tamam? El ferdu bihi ravin gada. Bu gadanın normalde cümleye kattığı hiçbir anlam yok. Sadece şey uyusun diye, kafiye uyuşukluğu olsun diye getirmiş olan bir kelime. El-ferdu, el-münkerul ferdu bihi ravin. Yani onun ravisi tektir, ferttir. Tamam? Lakin, burada hemen aklınıza şu gelecek, diyeceksiniz zaten tek kişinin rivayet ettiği hadis fert, hadis diye biz gördük. Vel-ferdu ma kayyettehu bi thikatin ev cem'in ev kasrin ala rivayetin. Öyle mi? Niye o zaman bunu tekrardan saydı? Bak, şunu söylüyor. Te'adiluhu la yahmilu teferruda. Onun ta'dili, yani onun adaleti tek kalmayı kaldıracak bir şey değildir. Ta'dil değildir. Tamam? Şimdi bir tane ravi, bir tane hadisi tek başına rivayet ediyor. Biz bu hadise ne hadis diyorduk? Fert. El-ferdul mutlak diyorduk. Öyle değil mi? Garibul mutlak diyorduk. Şimdi biz demiş ki bir hadisin fert olması onun zayıf ve sahih olmasını gerektirmez. Öyle mi? İşte fert hadisi rivayet eden ravinin alimlerin yanındaki rütbesi tek kalmayı kaldırabilecek cinsten değilse buna ne diyoruz? Münkerdir diyoruz. Yani mesela adama demişler ki seyyul hafzi, hafzı kötüdür. Kalilu dabti, zaptı mesela çok zayıftır örneğin. Şeydir, leyyinul hadis, leyyinul hadistir mesela misal. Bu vasıflarıyla beraber bir hadisi rivayet ediyor ve tek başına rivayet ediyor. Öyle mi? Şimdi ister istemez insanın içinde bir şüphe oluşmaz. Yani tamam sen bu hadisi tek rivayet ettin eyvallah ama senin hakkında söylenenler senin hadis ilmindeki merteben ve rütben bunu kaldırmıyor yani kabul edilebilecek cinsten değil. Mesela deseler ki falan ravi sikadır bu hadisi tek başına rivayet etmiş insan der olabilir yani tek kalmış tek başına bir hadis diyor. Hazreti Ömer'in اِنَّمَا الْعَمَلُ بِالنِّيَاتِ hadisinde teferrüt ettiği gibi öyle değil mi? Bu zarar veriyor mu اِنَّمَا الْعَمَلُ بِالنِّيَاتِ hadisine? Zarar vermiyor çünkü Ömer sikadır öyle mi? Ama öyle bir adam mesela şey etmiş ki, teferrüt etmiş ki تَعْدِيلُهُ لَا يَحْمِلُ الْتَفَرُّدَ onun ta'dili, onun hakkında alimlerin söyledikleri sözler ta'dilden kastımız neydi? Yani onun güvenilirliği ve güvenilmezliği, cerh ve ta'dilde onun hakkında ona verilen şey, rütbe tek kalmayı kabul etmiyor. O zaman ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki münker hadis nedir? Nesirleştirelim. Teferrudu daif diyeceğiz. Zayıf olan ravinin teferrüdüdür. Tamam? Münker hadis nedir? Zayıf olan ravinin teferrüdüdür. Bir rivayette tek başına kalmasıdır. Bu tanım eski alimlerin yani mütekaddimin olan ıstılahların daha tam netleşmediği dönemde münker hadise ıtlak etmiş olduğu yani münker hadisi ıtlak etmiş oldukları hadis bu. Mücerret olarak zayıf olan bir ravi bir hadisin rivayetinde teferrüt ettiğinde demişler ki bu münkerdir. Lakin Hafız İbn Hacer ki ben Bulugul Meram'da zaten Hafız İbn Hacer'inkini söylemiştik biz. Demiştik münker hadis nedir? Münker hadis zayıf olan ravinin muhalefetu daifi li rivayeti sika. Zayıf olan ravinin sika olan raviye neydir? Sika olan raviye muhalefetidir. Sikanın sikaya muhalefeti şazdı. Öyle değil mi? Sikanın sikaya muhalefeti kendinden daha zaptı kuvvetli veya sayısı fazla gruba muhalefeti şazdı. Zayıfın sikaya muhalefetinin ismi neydi? Münker. Tamam? Sonradan gelen son dönem alimleri de genel itibariyle Hafız İbn Hacer'in kullandığı tanımı kullanmışlar. Tamam? Son dönem alimleri genel itibariyle Hafız İbn Hacer'in kullanmış olduğu tanımı kullanmışlar. Bu tanımı ele alırsak Sika'nın yapmış olduğu rivayete ne diyeceğiz o zaman? Maruf. Şaz'ın karşıtı mahfuz. Münker'in karşıtı maruf. Tamam? Yani sika sikaya muhalefet ettiğinde kabul etmediğimiz rivayete şaz diyoruz. Kabul ettiğimiz rivayete, tercih ettiğimize mahfuz diyoruz. Zayıf sikaya muhalefet ettiğinde reddettiğimize münker diyoruz. Kabul ettiğimize maruf diyoruz. O zaman bak bunu bilmenin bize ne türlü bir faydası olur? Mutekaddimin alimlerin kitaplarını okuduğumuz zaman münker demeleriyle müteahhirinin kitaplarını okuduğumuzda münker mesela İbn Hacer diyelim Fethül Bari'de dedi ki bu rivayet münkerdir. Ne anlayacağız? Yani zayıf olan ravi kendinden daha sika olana muhalefet etmiş anlayacağız. Eski alimlerden mesela münkerül hadis dediklerinde yani hem zayıftır hem de teferrüt ediyor anlamına geliyor. Tamam? Veyahut da en azından araştırma yapacağız. Yani hangi ıstılahı kullandığını anlayabilmemiz için en azından araştırma yapacağız. Tamam? 31. beyt متروكه ما واحد به انفرد واجمع لضعفه فهو كرد متروك تركدن اسم مفعولdür değil mi terk edilmekten metruk terk edilmiş olandır Arap lügatında Mustalahul hadis ilminde metruk zayıf hadisin kısımlarındandır zayıf hadisin kısımlarından bir tanesi de metruk olan hadistir nedir metruk olan hadis ma o şeydir ki vahidun bihi infarat onu tek bir tane ravi rivayet etmiştir. Yani onda bir ravi infirad etmiştir. Ma o şeydir ki vahidun bir kişi bihi onun ile infirad münferit kaldı. Tek rivayet etti. Ve ecma'u li da'fihi fehuve kerat. Lakin o ravinin zayıflığında icma ettiler ve o hadis merdut hadis gibidir. Yani fehve kerat, sanki reddedilmiş, hiç kabul edilmemiş hadis gibidir. Yani bir ravi var. Yani bu ne olmuş oldu? Bizim münker için söylediğimiz birinci rivayet oldu. Birinci tanım oldu daha doğrusu. Münker için iki tanım zikrettik. Bunlardan birincisi neydi? Zayıfın mutlak olarak teferrüdüydü. Öyle mi? Metruk hadis ne oldu şimdi? Metruk hadis ise bir fazlası var Beykuni'ye göre. Önceki mücerret zayıf. Bunda ise zayıflığında icma edilmiş olan ravi. Yani hiçbir alim yok ki muhaddis onun hakkında konuşmasın. Mutlaka onu cerh etmişler. Tamam? Onun hakkında kötü şeyler söylemişler. Adaletini ve zaptını zedeleyici şeyler söylemişler. Böyle bir ravi bir hadiste teferrüt ettiği zaman bu hadise ne demişler? Metruk hadis demişler. Aslında bu da merdut hadistir. Yani zayıf hadisin kısımlarındandır. Zaten daha ziyade metrukluk hadisin vasfı değil, ravinin vasfıdır. Tamam? Metrukluk daha ziyade hadisin vasfı değil, ravinin vasfıdır. Mesela hadis alimlerinde çok görürüz, derler metrukul hadis. Veya tarakû hadisehu mesela. Onun hadislerini terk ettiler, yani onun hadislerine iltifat etmediler manasında. Ravide oluşan bir vasıftır. O da nedir? Onun zayıflığında icma edilmiş olmasıdır. Tamam? Bu İmam Beyhuni'nin getirmiş olduğu şey tanım. Ama normalde genel olaraktan alimlerin, yani mustalahçıların metruk hadis için kullandıkları şey şudur. Metruk hadis yalan ile töhmet altında olan ravinin yaptığı rivayettir. Tamam? Yalan ile töhmet altında olan ravinin yapmış olduğu rivayettir. Şimdi normalde zaten yalnız yalandan kastımız şudur. Hadis ilminde değil ha. Mesela hadis ilminde adamın yalanına rastlanmamış. Ama günlük hayattaki konuşmalarında yalan söylediğine şahitlik edilmiş. Çünkü hadis ilminde yalanına şahit olunsa hadise metruk değil, mevzu denir. Öyle değil mi? Mevzu hadis denir. Yani yalancının rivayet etmiş olduğu hadisin adı nedir? Mevzudur. Öyle mi? Adam diyelim, mesela alimler hayatını araştırdı, baktılar adam günlük hayatta yalan söylüyor. Yani konuşurken yalan konuşuyor. Ama hadis ilminde onun bir yalanına denk gelmediler, rastlamadılar. Bu ne olmuş oldu? El muttehemu bil kezib oldu. Bir kezzap var, bir de muttehem bil kezib var. Hatta biz anlatırken ne demiştik? İkinci seviye neydi? Muttehem bil kezibti. Değil mi? Yani rivayeti reddedilen ravilerden ikinci seviye neydi? Yalan ile ittiham altında olan ravi demekti. Tamam? Demişler ki bunun hadisi şeydir. Bunun hadisine metruk hadis demişler. Zaten eğer o hadiste yalanı açığa çıkmış olsa ona metruk demezler, ona mevzu hadis derler. Anlaşıldı? Burada bilmemiz gereken asıl mesele ne peki? Asıl olan, çünkü ıstılahlar değişebilir. Metruk olan hadis zayıf hadisin kısımlarındandır. Tamam? Metruk olan hadis zayıf hadisin kısımlarındandır. (32. beyte geldik. Yine zayıf olan, merdud olan hadisin kısımlarından bir tanesi mevzu hadis. وَالْكَذِبُ الْمُخْتَلَقُ الْمَصْنُوعُ عَلَى النَّبِيِّ فَذَٰلِكَ الْمَوْضُوعُ. Mevzu demek, mevzu dediğimiz bizim Türkçe'de mevzu demek, mevzu hadis. وَضَعَدَنْ ismi mef'uldür. Öyle mi? وَضَعَ يَضَعُ مَوْضُوعًا. وَضَعَدَنْ ismi mef'uldür. وَضَعَ ne demekti? Arap lügatında neye وَضَعَ diyorduk? Arap lügatında. Arap lügatında neye veda diyorduk? Vilade, iskat, bir de terk. Öyle değil mi? Arap lügatında veda ıtlak edilmiş olduğu manalar, daha geçen dersimizde ahkam-ı veda'iyeyi anlatırken anlatmadım. Niye yeni duymuş gibi bakıyorsunuz? Anlatmadım mı? Ahkam-ı veda'iyeyi anlatırken anlatmadım. Tamam, niye yeni duymuş gibi bakıyorsunuz hepiniz? Bana. Daha bir önceki derste anlattım. Bir hafta önce anlattım yani. Dedi ki vada'a kelimesi üç ayrı manaya ıtlak edilir. Tamam? Bunlardan bir tanesi, şimdi siz bana öyle bakınca ben kendimi kötü hissediyorum. Diyorum acaba anlatmadığım şeyi mi anlattım diye söylüyorum. Sonra düşünüyorum, yok şüphe etmeye gerek yok. Ben anlatmışım yani. Daha bir önceki dersimizde çünkü anlattık. Vada'a dedi ki, mesela vada'atil mer'a dediğimizde ne manaya geliyor? Veledetil mer'a manasına geliyor, değil mi? وَدَعْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَدَعْتُ الشَّيْءَ اَيْ اَسْقَدْتُهُ manasına geliyor, onu düşürdüm. وَدَعْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ اَيْ تَرَكْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ manasına geliyor, tamam. Mevzu hadise de niye mevzu hadis demişler? Yani mevzu hadisin ıstılahtaki manası nedir? Burada yazdığın aynısıdır. Vel kezibu yalan olandır. El muhteleku sonradan yapılmış olandır. Yani aslı olmayandır. İhtelaka halakadan iftiale babından gelmiş. Öyle değil mi? El muhteleku yani muhtelaktır. Hani nasıl ki halk sonradan bir şeyi ortaya çıkarmaksa, yaratmaksa muhtelak da olmayan bir şeyi ortaya çıkarmaktır. El masnu'u yapılmıştır. Yani kendiliğinden ortaya çıkamamıştır. Hani muhtelak dediğimizde yanlış anlaşılabilir. Sanki kendiliğinden ortaya çıkmış değil. El masnu'u birileri bu işi yapmışlar. Tamam? Sana'aden ism mef'ul. El masnu'u. Alen nebiyyi nebinin üzerine. Fezalikel mevdu'u. İşte mevdu olan hadis budur. O zaman mevzu hadis ne olması lazım? Bir, aslı olmayacak, sonradan ortaya çıkacak. İki, birileri tarafından bu iş yapılmış olacak. Kendiliğinden değil. Üç, bu yalan olacak. Yani peygamberin sözü olmayan bir şey, peygambere nispet edilecek. Buna ne diyoruz? Mevzu olan hadis diyoruz. Bizim Türkçe'de mevzu demiş olduğumuz hadistir. Niye bu hadise mevzu hadis demişler? Terk edildiğinden dolayı, sakıt olduğundan dolayı, yani değeri düşük olduğundan dolayı buna ne demişler? Mevzu olan hadistir demişler. Birileri tarafından konulduğundan dolayı buna mevzu hadistir demişler. Şimdi mevzu hadis zaten biliyorsunuz yani mütevatir olan bir hadiste peygamberimiz diyor men kezebe aleyye muteammiden felyetebevve mekadehu minennar. Kim kasten benim üzerime yalan bir söz söylerse o ateşteki yerini hazırlasın diye. Ondan dolayı İslam alimleri ittifak etmişler ki bir ravinin hadis uydurduğuna dair bir töhmet dahi oluşursa hem o hem de onun bütün hadisleri aynı zamanda merduttur. Niye? Çünkü yalandır ve bu da zayıf hadisin kısımlarına girer. Ve bu demişler büyük günahlardandır. Yani her yalan nasılsa bir günah, nasıl ki bir günahsa Peygamber aleyhissalatu vesselam'a yalan uydurmak da bu da büyük günahlardan bir günahtır. Ama bunu diğer yalanlardan ayıran şey nedir? Bunun zararı daha büyük olduğundan dolayı ukubeti de daha büyük olacaktır. Hani biz demiştik ya büyük günahlar kısım kısımdır. Büyük günahlar da kendi aralarında mertebe mertebedir değil mi? Hangisinin zararı daha fazlaysa kimi alime göre, kimisinde hangisinin İslam'ın koruduğu beş esasa verdiği zarar daha büyükse, kimisine göre hangisinde kişinin Allah'a karşı cüreti daha fazlaysa mesela o günahı daha da şey yapar, büyütür. Günahı büyütürden kastımız nedir? Günah günahtır. Yani şekli şemali büyümez. Ama Allah katında senin çekeceğin azap ona nispeten büyür. İyazu billah. Yalan hadis uydurmayla ilgili de demişler ki bu da büyük günahlardan bir günahtır. Çünkü yalandır. Ama zararı dine taalluk ettiğinden dolayı en büyük yalanlardan bir yalandır. Cezası da en büyük olanlardan bir tanesidir demişler. Sadece bu konuda şaz bir görüş olaraktan daha önce hatırlıyorsanız bunu anlatmıştık. Nerede anlatmıştık? Müslüm'ün mukaddimesini işlerken orada anlatmıştık. Öyle değil mi? Demiştik İmam Cüveyni ne demiş? İmam Cüveyni demiş ki İmamul Harameyn estağfurullah demiş ki yalan hadis uydurmak küfürdür. Yani kim peygambere yalan hadis uydurursa kafir olur demiş. Buna taammüd ederse kafir olur demiş. Ama cumhur ulema bu görüşü kabul etmemiş. Çünkü tekfir şer'i bir hükümdür. Ancak nas ile sabit olur demişler. Bu da bir yalandır ve her büyük günah gibi bu da büyük olan günahlardandır demişler. Tamam? Bu da uydurma hadisin uydurma hadisin tanımı. Şimdi uydurma hadis biliyorsunuz yani İslam ümmetinin içerisinde çıkmış olan bir problem. Yani zayıf hadis zaten tamam. Hani ravilerden kaynaklı problemden ötürü zayıf hadis var. O anlaşılabiliyor. Ama uydurma hadisin anlaşılması mümkün değil. Çünkü insanın kendi dinine kendi eliyle zarar vermesi demek. Uydurma hadisi uyduran da, bunu kitaplarına alan da, bunu insanlara rivayet eden de, bunu önemsemeyen de hepsi aynıdır. Öyle mi? Kişi kendi eliyle kendi dinine, kendi ahiretine, kendi inancına zarar veriyor. Ondan dolayı ve uydurma hadislerin dinin ve avamın üzerinde çok kötü tesirleri olduğundan İslam alimleri ta ilk dönemden uydurma hadis nedir, sebepleri nelerdir, uydurma hadis nasıl tanınır ve neler uydurma hadistir diye ciddi çalışmalar yapmışlar. Tamam? Dine verdiği zarar çok büyük olduğundan dolayı uydurma hadis nedir? Bu işin kolay kısmı. Yani mustarahul hadisteki kısmı. Ama daha önemlisi insanlar uydurma hadis nasıl çıktı ortaya? İnsanları uydurma hadise iten sebepler nelerdir? Sayıklar nelerdir? Bunu incelemişler. İkincisi uydurma hadisleri nasıl tanıyacağız? Bununla ilgili kitaplar yazmışlar. Tamam? Üçüncüsü de uydurma hadisler nelerdir? bütün uydurma hadisleri var olan bir araya toplama çabalarında bulunmuşlar. Mesela bir dördüncüsü de uydurma ile töhmet altında bulunan raviler kimlerdir? Yani şiddetli bir şekilde cerh edilmiş kâne yada'ul hadis mesela şeklinde cerh edilenler kimlerdir diye bunlarla ilgili özel çalışmalar yapılmış. Birincisine gelince, yani insan kendi elinde kendi dinine niye zarar verir? İnsanları uydurma hadise iten sahihler nelerdir? Var mı söyleyecek olan? Önemliden önemsize doğru gidelim. Yani en önemli olandan önemsize doğru gidelim. Bir, en önemli olan hangisi? En önemli sebep. En önemli sebep, zındıkların İslam'a zarar verebilmek için dinde hadis uydurmalarıdır. Öyle değil mi? Zındıkların dine zarar verebilmek için dinde hadis uydurmalarıdır. E şimdi mesela İslam diyelim bazı bölgelere gitti, o bölgeleri fethetti ama o bölgenin insanının Müslümanlardan kılıç yoluyla intikam alması mümkün değil. Onlar da ne yaptılar? Asli itikatlarını değiştirmemek suretiyle, yani zındıklık bunun adı, Müslüman gibi göründüler. İslam'a girmiş gibi göründüler ve daha sonra başladılar kendi itikatlarını, o bozuk olan İslam'ın küfür dediği, şirk dediği itikatlarını Peygamber'e dayandırarak Müslümanların arasında yaydılar. Bu şekilde İslam'a en büyük zararı verdiler. Mesela adam neyi uydurdu? Örneğin adam müşrikti. Taşa puta tapıyordu mesela. Öyle mi? İslam geldi. İslam taşa puta çaputa tapanların hepsini ya öldürdü ya Müslüman oldular. Öyle mi? Adam bunun intikamını alabilmek için ne yaptı? Dedi ki اِذَا اَحْسَنَ اَحَدُكُمُ الظَّنَّ بِالْحَجَرِ نَفَعَهُ Sizden biri taşta itikadını, zannını güzelleştirirse ona fayda verir dedi. Peygamberin yani Muhammed'in yıkmış olduğu aleyhissalatu vesselam kabirperestliği, putperestliği tekrardan hadis adı altında ihya etti. اِذَا دَاقَ بِكُمُ الْاُمُورِ فَاسْتَحِينُوا بِيَهْلِ الْقُبُرِ İşleriniz darlığa düştüğü zaman gidin kabir ehlinden yardım isteyiniz dedi mesela. Öyle değil mi? اِذَا دَاقَ بِكُمُ الْاُمُورِ فَاسْتَعِينُوا بِيَهْلِ الْقُبُرِ dediler mesela. Bu şekilde ne yaptılar? Bütün peygamberin savaşmış olduğu Mekke müşriklerinin dinini, Ebu Cehl'in dinini tekrardan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından iftira ve yalan olarak da tekrardan ihya ettiler. Günümüzde de ilim okumuş olan, kendince medreseler bitirmiş olan, icazet almış olan adamlar sağa sola çaput bağlayarak, onun bunun eteğini öperek, taşa oraya buraya sağını solunu sürerekten şifa bulacağını umuyor. Koca koca lakaplı adamlar mesela, adam profesör olmuş, adam molla olmuş. Mesela ömrü ilim üzerine geçmiş ama yani buna dikkat etmediğinden dolayı zındıkların uydurmuş olduğu rivayetleri din adı altında insanlar şu anda işliyorlar mesela. Öyle değil mi? Bu birincisi. Yani zındıkların İslam dinine. Mesela levlâke levlâke lemme halaktul eflâke. Sen olmasaydın ben alemleri yaratmazdım ey Habib. Öyle mi? Yani burada Peygamber aleyhissalatu vesselam da ümmeti aşırılığa götürebilmek için hani bütün kainat madem onun için yaratılmış her şeyimizi ona yapalım. O zaman mantığını insanlara yerleştirebilmek için ne yaptılar? Bu hadisi uydurdular. Oysa Peygamber diyordu ki ben Allah'ın bir kuluyum. Benim önümde ayağa kalkmayın. Öyle değil mi? Hristiyanların İsa yücelttiği gibi beni yüceltmeyin. Mesela onlarla beraber oturuyordu Peygamberimiz, onlarla beraber yaşıyordu Peygamberimiz. Öyle değil mi? İnsandı. Allah hep onun insan yönüne dikkat çekmişti. Misal bunu öldürdüler işte. Levlâke levlâke lemme halaktul eflâke deyince işte ben bütün alemi senin nurundan yarattım. Mesela. Yani ne oldu? İşte bütün alemin özü, kevni, nur-i Muhammedidir dediler falan. Ortaya bu tip saçma sapan şeyler attılar. Bu birincisi, zındıkların İslam dinine zarar verebilmek için uydurmuş oldukları hadisler. İkincisi, teşvik için daha fazla amel. Şeyden şeye doğru gelelim. Yani en zararlı. Bid'at taifelerinin, buyur söyle. Siyasi sebepler. Siyasi sebepler. Bid'at taifelerinin, işte bu söylediğimiz aynı şey yani. Bid'at taifelerinin veyahut da heva ehlinin kendi üzerinde oldukları yolu güzel göstermek için hadis uydurmalar. Öyle değil mi? Buna siyasi sebepler de dahil, buna mezhep taassubu da dahil, abinin söylemiş olduğu mezhep taassubu da dahil, buna işte birçok şey dahil. Tamam mı? Bidat ehlinin yani dinde istikamet ehli olmayan insanların kendi üzerinde oldukları yolu doğru göstermek için dinde uydurmuş oldukları yalanlar. Mesela ne gibi? Emevi devletinin İslam'daki faziletini ve hilafetini anlatan rivayetler gibi. Öyle değil mi? Bunlar kimler tarafından uyduruldu? Bunlar hilafeti saltanata çeviren insanların kendi hilafetlerinin de raşid halifeler gibi olduğunu ifade edebilmek için uydurulmuş olan şeylerdi. Veyahut da ehli beytin, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın akrabalarının faziletini çekemeyenler, nasibi olanlar, misal Emevi devletini yüceltmek suretiyle kendilerince Peygamberimizin ehlini küçülttüler. Peygamberin ehlini bir şey küçültemez yani. Allah onları yücelttikten sonra onları hiç kimse ve hiçbir fırka küçültemez mesela. Hakeza Şiilerin mesela Hazreti Ali'yi aşırıya gidebilmek için, onun imamlığını ispat edip diğer şeyleri tekfir edebilmek için, sahabeleri tekfir etmek için dinde uydurdukları mesela rivayetler. Öyle değil mi? Halifelerin kendi dönemlerinde kendi arşlarını sabitlemek için uydurmacılara uydurdukları rivayetler. Yani istikamet ehli olmayan insanların ya siyasi ya işte dini sebeplerden dolayı hadis uydurmaları. İşte mesela Rafiziler ne dedi? Her nasibi cehennemde şu kadar yanacaktır. Yani bununla kendi muhaliflerini şey etmek için, rencide etmek için. Hakeza kendini sünni kabul eden bazıları da tuttu Rafiziler hakkında hadis. Yani Resulullah'ın görmediği bir tayfeye isimle cehennemde olduğunu, kafir olduğuna dair rivayetler uydurdular. Mesela iki taraflı oldu bu yani. Tek taraflı olan şeyler değil bu. Her taraftan iyi niyetli, kötü niyetli maalesef yapılan şeyler bunlar. Üçüncüsü, kişilerin dünyalık çıkar elde edebilmek için uydurmuş oldukları hadisler. Kişilik, dünyalık çıkar elde etmek. Kim bunlar mesela? Birincisi kassaslar. Eskiden kassaslar vardı. Yani şimdiki bu filmlerin ve dizilerin gördüğü görevi her dönemde var yani insanları saptıran. O zamanın medyası da şeydi işte, kassaslardı. Kassas ne yapardı? İşte insanları toplardı etrafına. Başlardı kıssa anlatmaya. Şimdi anlattığı kıssalar hani işte Bizans'ı anlatırsın, Roma'yı anlatırsın falan. Uyduruk şeyler yani, hikayeler. Lakin bunu din kisvesi altında anlatınca bunun etkisi insanlar üzerinde daha ciddi oluyor. İnsanlar daha fazla dinlemeye geliyorlar. Ve bu da bir gelir kaynağı. Yani ciddi anlamda kassaslar için bir gelir kaynağı. Başladılar hadis uydurmaya. Yani sokaktan öğrendikleri kıssaları Peygamberimiz anlatmış gibi insanlara Peygamber'in dilinden anlatmaya başladılar. Bununla daha fazla etki bırakıp daha fazla para kazanmayı umdular. Bir de sultanların yanındaki soytarılar vardı. Yani normalde isimleri alim diye geçiyor ama bunlar normalde soytarı. Yani kralı güldürenle kralı övmek için hadis uyduran iki soytarı arasında hiçbir fark yok normalde. Kralların yanında şaklaban olan, belam olan alimler vardı. Sırf onların yaptıkları bazı işleri meşrulaştırabilmek için onlara hadis uyduruyorlardı. Tamam. Mesela diyelim işte çok meşhur bir kıssa anlatılıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor yarış ancak üç şeyde yapılır. Üç şey sayıyor. O bunu rivayet edenlerden bir tanesi o anda halifenin yanına gidiyor. Bakıyor halife güvercinle oynamayı seviyor. Yani güvercinle oynamak da hoşuna gidiyor. Dördüncüyü de ekliyor. Yani hadisi doğru rivayet ediyor. Bir de diyor şey güvercinle oynamak da hani onda da yarış vardır. Yani onda da eğlence vardır. İslam bunu mübah kılmış diye. Ne için? Sırf o anda işte onun yaptığı o kötü işi, belki İslam'ın kabul etmediği o işi meşrulaştırıp ondan daha fazla şey kazanabilmek için. Daha fazla para kazanabilmek için. Dördüncü sebep de insanları dine teşvik edebilmek için kendince iyi niyetli olan zahit insanların uydurmuş olduğu rivayetler. Tamam? Yani mesela bunlar kendilerince bakmışlar ki insanlar dinden yüz çeviriyor. Fısku fucura dalmış. İşte demişler ki kim akşam namazından sonra 6 rekat namaz kılarsa işte ona şu kadar şu kadar şu kadar ecir vardır falan. Niye böyle yapıyorsunuz? Peygamberimizden böyle bir rivayet yok. Demişler ki biz insanları dine teşvik etmek için bunu yapıyoruz. Hatta bu surelerin tek tek yani Fatiha'dan başlayıp Nas'a kadar faziletlerini anlatan bir şey var. Bir rivayet var. Bunu işte Nuh ibn Ebi Meryem adında bir adam rivayet etmiş. Sormuşlar demişler böyle bir hadis yok. Sen bu hadisi niye rivayet ettin? Demiş ki baktım ki insanlar Kur'an'dan yüz çeviriyorlar. Kur'an okumuyorlar. İnsanlara Kur'an'a teşvik edebilmek için her surenin ayrı ayrı faziletini şey yaptım. Her surenin ayrı ayrı faziletini zikrettim demiş mesela. Bu sebepler tabii bu bunlara sorulduğu zaman siz niye bunu yapıyorsunuz? Bak Peygamberimizin hadisi var. Bunu da hatırlıyorsanız Müslüm'ün girişinde yine anlatmıştık. Bunlar demişler nahnu la nekzibu aleyhi bel nekzibu lehu. Biz onun aleyhine yalan söylemiyoruz. Biz onun lehine yalan söylüyoruz. Yani hani hadiste men kezebe aleyye muteammiden hadisindeki vaid, tehdit Peygamberin aleyhine yani dini zedelemek için, zarar vermek için uydurulan şeydir. Rivayetlerdir. Ama bizim yaptığımız nekzibu lehu yani onun lehine olan, insanları onun dinine ve sünnetine teşvik etmek için yaptığımız yalanlardır diye. Tabi bunlar iyi niyetle sapıtan ve o vaide düçar olan insanlardır. Çünkü bu lügattaki cehaletlerinden kaynaklanıyor. Yani oradaki aleyhi aleyhi lehu diye birbirinden ayrılmaz yani. Peygamber hakkında peygamberin söylemediği sözü ona nispet eden. Çünkü başka bir rivayette ne diyordu peygamberimiz? Benim söylemediğim şeyi benim adıma söyleyen yalancılardan bir tanesidir. Öyle mi? Benim söylemediğim şeyi, benim rivayet etmemiş olduğum hadisi, söylemediğim hadisi benim adıma söyleyen o yalancılardan bir tanesidir diyordu Peygamber aleyhissalatu vesselam. Bu sebepler hadis uydurmasına insanları iten sebepler. Daha sonra bu sefer alimler demişler ki peki biz uydurma hadisleri nasıl tespit edeceğiz? Yani buna koyabileceğimiz bir takım kaideler var mıdır? Yoksa koyabileceğimiz kaideler yok mudur diye. Bu sefer uydurma hadislerin nasıl tespit edileceğine dair kaideler koymuşlar. Bunlardan birincisi nedir? Kim söyleyecek? Birincisi. İçerisinde çok fazla abartı ve mübalağa olan rivayetler. Başka? İki. Bunu anlatmıştık değil mi? Birincisi ravinin kendi ikrarı. Değil mi? Bir ravi hadis uydurur. Daha sonra ya ona had uygulanır, tövbe edecekken itiraf eder. Veyahut da işte Nuh ibn Ebi Meryem'in yaptığı gibi hadis uydurduğunu açık bir şekilde söyler. Mesela ravi ikrar etmişse bu bellidir. Bu en belirgin yol bu. İkinci yol en belirgin teftiş. Teftiş ne demektir? Yani hadis alimlerinin hadisin senedini teftiş edip mesela ravinin rivayet ettiği adamı hiç görmediği veya ayrı asırlarda yaşadığı veya nakletmiş olduğu senedin kendisiyle uzaktan yakından alakası olmadığını veya ravinin yalancı olduğunu, zındık olduğunu tespit edip yaptığı rivayetlere uydurmadır diye hükmetmeleri gibi. Tamam mı? Zaten hadis ilmi bunun için var. Yani bütün hadis ilmi anlattıklarımız hepsi bunun için var. Bu ikinci yöntem, teftiş yöntemi dedikleri yöntem. Üçüncü yöntem, rivayet edilen rivayetin dinde zaruri bilinen meselelere aykırı olması gibi. Yani Kur'an'la, sünnetle veyahut da icmayla dinde zaruri bilinmesi gereken asıllardan herhangi bir tanesine muhalefet ediyorsa eğer bir hadis, bu nedir? Bu uydurma bir hadistir. Velev başındaki senet, adam işte Zühri Salim Ebu Hureyre de dese, mesela şeyden Zühri şey Nafi Salim İbni Ömer de dese fark etmez yani. Başındaki senet ne olursa olsun rivayet edilen hadisin metni dinde zaruri bilinmesi gerekenlere eğer muhalifse bu hadis uydurma olan bir hadistir. Mesela ne gibi? Örneğin işte biraz önce zikretmiş olduğum hadis gibi. Sizden biri herhangi bir taşta bile zannını güzelleştirirse ona fayda verir. İşler daraldığı zaman gidin kabir ehlinden yardım isteyin diye. Öyle mi? Bu Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın şirk diye anlatmış olduğu, küfür diye anlatmış olduğu, peygamberin üzerine savaşmış olduğu meseleyi tekrardan meşrulaştırıyor. Bu dinde zaruri bilinmesi gereken şeylere muhariftir. Bu tip rivayetlere uydurma rivayetler demişler. Tamam? Dördüncüsü ise demişler ki hadisin, rivayet edilen hadisin içerisinde şeriatın ölçüsüz olarak kabul edeceği müjdelerin ve tehditlerin bulunması. Mesela demiş ki kim la ilahe illallah derse Allah ona 70.000 tane melek yaratır. Her 70.000 meleğin ağzında 70.000 tane dil yaratır. Her 71 dille her saniye 70.000 defa ona şey yaparlar, istiğfarda bulunurlar diye. Mesela bu müjde uçuk bir müjdedir. Yani şeriatın ölçülerini bilen, şeriatı az çok anlayan biri için bu şey olamaz yani. Bu hadis olamaz. İşte kim Hüseyin öldürüldü diye, şehit edildi diye o günde ağlarsa gözünden düşen damla mesela kıyamette o cehennem ateşini söndürecektir. Yani cehenneme girse bile onun cehennem ateşini söndürecektir. Yani Rahman'ın gazabını bir damla gözyaşı söndürebilir mi yani? Hani bu dinde zaruri bilinmesi gereken şeylere muhaliftir. Tamam? Mesela demişler kimin çocuğunun ismi Ahmet olursa veyahut da Muhammed olursa o cehenneme girmeyecektir diye. İbn-i Kayyım diyor ki bu zarureten bilinir ki kimse cehennemden ismiyle kurtulmaz. Öyle mi yani? Allah'ın yaratmış olduğu cehennemden şeriat isimle kurtulunamayacağını, böyle bir şey yok yani. İsimle değil, insana imanla ve amelle cehennemden kurtulabilir diye bu tip rivayetler. Son olarak da lügat. Yani alimler hadislerin lügatından hadislerin uydurma olduğunu bilmişler. Mesela adam 9. asırda, 8. asırda, 7. asırda hadis uydurmuş, peygambere nispet etmiş. O dönemde hiç kullanılmayan bir kelimeyle bir hadis rivayet etmiş mesela. Yani hadisin içinde öyle bir kelime var ki Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde kullanılmayan veya o manada kullanılmayan bir şey, bir hadis. Veya mesela şu an günümüzdeki, diyelim ki biz şu anda bir peygamberin hadislerini okuyoruz. Bir Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz, ikisi. Bir de mesela elimizde orta çağa ait bir kitap okuyoruz. Katrunne'de okuyoruz, öyle mi? Bir de elimizde son, yani bu asırda yazılmış olan bir kitap okuyoruz. Üçünün dili arasında hiç uzaktan yakından bir alaka var mı? Uzaktan yakından bir alaka yok yani. Öyle değil mi? Uslup, terkipler, cümlelerin yapısı tamamen birbirinden farklı. Mesela fıkıh kitabını siz okuyorsunuz ama Katrunneda'yı okuyamıyorsunuz örneğin. Sebep? Çünkü bizim alışık olduğumuz dile aykırı olduğundan dolayı. Öyle mi? O sebepten ötürü nedir? Alimler de lügatı bildiklerinden dolayı, lügat erbabı olduklarından dolayı hadisin lügatı, terkipler, cümlenin yapısından bunun o döneme ait olan bir söz olmadığını çıkarıp bunların uydurma olduğunu söylemişler. Ve uydurma rivayetleri de bir araya toplama çalışmalarında bulunmuşlar. Yani bunların dışında mesela ne gibi örneğin kimin uydurmaları topladığı bildiğiniz kitabı var sizin? Acluni. O uydurma rivayetler değil. O dilde iştihar etmiş olan ama hadis olmayan rivayetler. He? Ali'ül Kari'nin Türkçe'ye de çevrilmiş olan mevduatı. Öyle değil mi? Yani mevzu hadisler kitabı. Başka? İbn-i Kayyım'ül Cevziye'nin var değil mi mesela? İbn-ül Cevzi'nin var değil mi? El-Mevduat kitabı var. Bir de İbn-i Kayyım'ül Cevziye'nin var. El-Menarul Munif var. O da Türkçe'ye çevrilmiş. Uydurma hadisleri tanıma yolları diye. Bir de İbn-ül Cevzi'nin var. El-Mevduat kitabı var. Mevzu hadisleri topladığı bir kitap var. Başka? İmam Şevkani'nin var değil mi? El-Fevâidul Mecmu'a fi Ahadîs-ül Mevdu'a diye. İmam Şevkani'nin yazmış olduğu bir kitap var. Başka? İmam Suyuti'nin yazmış olduğu bir kitap var. El-Lelâ'il Mesnû'a fi Ahadîs-ül Mevdu'a diye. İmam Suyuti'nin yazmış olduğu bir kitap var. Bir de muasır olarak yapılan çalışmalar var. Yani çok faydalı muasır çalışmalar var. Mesela adam toplamış. Uydurma olan kıssalar demiş. Bununla ilgili bir kitap toplamış. Yani hadis kitaplarının içerisinde kıssa olup da uydurma olanları bir araya toplamış mesela. İşte fıkha taalluk eden uydurma rivayetler gibi ayrı ayrı bablarda toplamış. Bunların en genişi de Muhammed Nasruddin el-Albani'nin yazmış olduğu Silsilet Ahadîs-ü Daîfe ve'l-Mevdu'a. Yani ve onun ümmet üzerindeki kötü etkileri diye çok geniş bir çalışma, yani kapsamlı bir çalışma. Uydurma ve zayıf rivayetleri bir araya toplamış. Bir de tam zıddı da var. Bukhari ve Müslim dışındaki Silsilet Ahadîs-ü Sahîhe diye, sahih hadisler silsilesi diye onları, Bukhari ve Müslim dışındaki sahih hadisleri bir araya topladığı bir şey var. Bir çalışması var. Anlaşılmayan bir şey? Sormak istediğimiz bir şey? Yok. Son dört beyti de okuyalım zaten bitirelim. Son olarak kitaptaki kısımları zikrettikten sonra İmam Beykoni diyor ki وَقَدْ اَتَتْ كَالْجَوْهَرِ الْمَكْنُونِ سَمَّيْتُهَا مَنْزُومَةَ الْبَيْقُونِ فَوْقَ الثَّلَاثِينَ بِأَرْبَعٍ اَتَتْ اَقْسَامُهَا ثُمَّ بِخَيْرٍ خُتِمَتْ. Tamam, اَقْسَامُهَا ثُمَّ بِخَيْرٍ خُتِمَتْ ثُمَّ وَقَدْ اَتَتْ كَالْجَوْهَرِ الْمَكْنُونِ. Yani bu kitap وَقَدْ اَتَتْ geldi كَالْجَوْهَرِ الْمَكْنُونِ جَوْهَرُ الْمَكْنُونِ gibi bir kitap olarak geldi. Yani ben bunu yazdıktan sonra kitabın vasfı nedir? كَالْجَوْهَرِ الْمَكْنُونِ. Cevherin ne olduğunu biliyorsunuz zaten, cevher. Cevher, cevher. Öz yani. El-meknun, gizli olan öz demek. Meknun demek, gizlenmiş olan demek. Tamam? Yani sanki ne demek istiyor? Bu cevherler, bu özler, bu asıllar gizliydi. Ben bu manzumeyi yazaraktan bunları ne yapmış oldum? Açığa çıkarmış oldum. Tamam? وَقَدْ اَتَتْ كَالْجَوْهَرِ الْمَكْنُونِ سَمَّيْتُهَا. Ben onu isimlendirdim. مَنْزُومَةَ الْبَيْقُونِ. Beykuniye manzumesi diye isimlendirdim. Tamam? مَنْزُومَةَ الْبَيْقُونِ. فَوْقَ الثَّلَاثِينَ. 30'un üzerinde bir اَرْبَعِنْ اَتَتْ. Yani 34 tane. Tamam? 30'un üzerinde bir de 4 tane, yani 34 tane geldi. 34 beyt var ya önümüzde. 34 tane beyt var. اَقْسَامُهَا. Onun kısımları. ثُمَّ بِخَيْرٍ خُتِمَتْ. Sonra hayır ile de tamamlandı. Allah Azze ve Celle müellife ecrini versin. Bize de bu kitaptan hakkıyla istifade etmeyi nasip eylesin. Hem kabrindeki yerini genişletsin, hem de kıyamet gününde yerini cennet eylesin. Ona merhamet etsin, merhametini bol bol kılsın. Bize de anlamayı, anlamayla beraber yaşamayı nasip eylesin. Sorusu olan? Var mı sorumuz? Yok. Kitabımız bitti inşallah. Bu kitaptan sonra başlayacağımız kitap, bu defa usulü tefsirle alakalı bir kitaba başlayacağız. Tamam. Bunun yerine ona başlayacağız. Tabi önce bundan sınav olacağız. Hem metninden, ezberinden. Zaten ezberlediniz. Hem de şeyinden, şerhinden sınav olacağız. Ondan sonra da bir sonraki kitabımıza geçeceğiz. O da inşallah usulü tefsirle alakalı, ulumul Kur'an ile alakalı ilgili kitabımızı okuyacağız. Kitapla ilgili genel olarak sorusu olan veyahut da başka konuyla ilgili, konu dışında sorusu olan var mı? Yok. وَاَخِرُ دَعْوَنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ